Van Depremi Günlüğü. Bugün 16 Aralık 2011 Cuma. Van Erciş depreminin 54. Van Edremit depreminin 37. günü. Merhaba. Bugün 25 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek olan Van'ı Terk Etmiyoruz konserini konuşmak üzere kardeş türkülerden Feryal Öne ile konuşacağız. Feryal'cim merhaba. Merhaba Didem, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim, sizi sormalı. Bizler deyiz, koşturuyoruz gerçekten. Çünkü şu dönem çok fazla Van'la ilgili, bence çok güzel bir şey bu. Van'la ilgili çok fazla deprem olduğu için seyirci dağılımı oldu herhalde. Epey bir uğraşıyoruz artık konserin dolu geçmesi için. İş güç koşturuyoruz valla. Teşekkürler, sizler de ilgilendiniz. Biz teşekkür ederiz. Konserle ilgili biraz anlatır mısın bize? Kimler Tabii. katılıyor? Aslında biraz bekledik. Beklememizin sebebi daha önce, yani yaklaşık işte Ekim ayında oldu, bayağı da bir vakit geçti. Öncelikle bir gidelim, gönüllü arkadaşlarımız gitsin bir Van'ı görsün. Orada tam olarak neler yaşanıyor? Çok uzakta, çünkü bir sürü duyum alıyorsunuz. Artık Facebook, Twitter çok yardımcı oluyor bu konularda gerçek bilgi almamız konusunda, ama yine de bir gidip görmek istedik. Gerçekten durum tahmin edileceği gibi çok feci. Gittikçe havalar soğuyor, çocuklar soğuktan donuyor, işte donarak maalesef hayatını kaybediyor. Kadınlar çok zor durumda, tecavüz vakaları bile görülüyormuş. Çadırlarda herkes üşüyor, herkes hasta oluyor falan filan derken biz şey dedik, yani kış tabii ki iyice soğuklarını göstermeden bir şeyler yapmak lazım, ama para toplayıp herhangi bir yere bağışlamak çok da bize güvenilir gelmedi. Çünkü bu memlekete çok fazla şey yaşandı. Biz somut olarak bir şey yapalım. Ya konteyner olabilir, bu ya prefabrik ev olabilir. Ne kadar para toplayabiliyorsak elimizden geleni yapalım ve gidip somut bir iş yapalım. Orada bu evlerin inşa edilmesi sürecinde takip edelim götürdüğümüz parayla birlikte diye grup yorumla görüştük. Gevende'yle görüştük. Sağ olsunlar, hemen kabul ettiler. Ve Bostancı Gösteri Merkezi'nde 25 Aralık tarihinde bir konser yapmaya karar verdik. Şu anda da o işlerle uğraşıyoruz. Biletlere nereden ulaşabiliyoruz ve konserle ilgili bilgiye nereden ulaşabiliyoruz? Gişeden, Bostancı Gösteri Merkezi'nin gişesinden alınıyor. Ayrıca BGST'nin organizasyon, bizim organizasyon şirketinin telefon numaralarını verebilirim. Telefonlarla da ulaşılabilir, bilet nereden alabiliriz diye sorulabilir. 0212-251-1943. 0212-251-1943 numaralı telefondan. Evet, Ülker'le görüşecekler. Arayanların karşısına Ülker çıkacak. Peki, bu daha önce Burcu'yla da konuşmuştuk ama tekrar hatırlatmakta fayda var. Van'ı Terk Etmiyoruz inisiyatifinden, kampanyasından bahsedelim. Evet, Van'ı Terk Etmiyoruz girişimi. Biraz bahsedebilir misin bize? Şöyle bir şey oldu ya Didem, başlangıçta. Aslında bana da ilk duyduğumda makul gibi gelmişti. Çok pratik geldi ama bunun doğuracağı sonuçları daha dikkatli düşünmek lazım. Van'da işte evsiz kalanlar, ihtiyaçları karşılamayanlar hemen batı illerine, Ege'ye, işte Orta Anadolu'ya, Akdeniz bölgesine, İstanbul'a, buralara göç ettirilmeye çalışıldı. Çeşitli kampanyalar. Işte başlangıçta şey, bahar gelinceye kadar, havalar ısınıncaya kadar neden olmasın diyebilir insan, ama bir kere topraklarından doğdun, yaşamaya çalıştığın yerlerden göç ettikten sonra hele hele durumun iyi değilse geri dönüşün mümkün değil. Biz bunu sonradan fark ettik ve aslında tabii ki bu çok rahat, açıkça söylenmesi gereken bir şey. Deprem vergileri toplandı yıllarca. Vergi verildi bu hükümete. Fakat Van'ın gerçek bir deprem bölgesi olduğu biline bile buraya herhangi bir yatırım yapılmadı. Depremden sonra da çok hızlı davranılmadı. İnsanların göç ettirilmesi sağlanmaya çalışıldı. Biz diyoruz ki Van'ı terk etmeyelim, terk ettirmeyelim, ama tabii ki gerçekten bir dayanışma ağı örelim. Dayanışma ağı zinciri oluşturalım. Orada yaşamak isteyen, orada kalmak isteyen, toprağını terk etmek istemeyen insanlara maddi, manevi her türlü desteği sunalım. Maddi olarak ev yapılmasına destek olabiliriz. İşte konteyner, prefabrik ev vesaire. İnsanların orada kalmasını sağlayabiliriz. Manevi olarak da çeşitli atölyelerle, orada buluşmalarla, ki epeydir gönüllü arkadaşlarımız gidiyorlar, bunun yollarını araştırıyorlar. Örneğin biz yılbaşında orada kalıp atölye yapmayı düşünüyoruz. Özellikle sanatçı dostlarımızla gideceğiz. Bu tür kanallarla oradaki insanların oradaki var olma çabasını desteklemek istiyoruz. O yüzden bana terk etmiyoruz kampanyasını başlattık. Bizim için böyle bir anlamı var bu kampanyanın. Bir de gönüllü kampanyası var. Bana destek evet. için gönüllü kampanyası var. Biraz ondan bahseder misin bize? Bir tanesi şu, yani gönüllü kampanyasının olma sebeplerinden bir tanesi şu. Çok fazla yardım gitti. Yani bizim memlekette gerçekten ne yaşanırsa yaşansın, hangi politik görüşe sahip olursa olsun insanlar bir şekilde doğru yolu bulup dayanışmanın önemini kavruyorlar. Ve burada da çok ciddi yardım yağdığını bana duyduk, biliyoruz, gördük. Çadırlar dolusu yardım gitmiş durumda ama onu organize edip de dağıtacak kadro sorunu yaşanıyor bizim bildiğimiz kadarıyla. O kıyafetler, her tür eşya, onlar böyle depolarda bekliyor. Biz gönüllüler işte bir aydır yaklaşık gönüllü bir haftalık gönüllü arkadaşlar gittiler. Paketlenmesinden dağıtılmasına kadar her tür işte çalıştılar. Bunun ortalık rahatlayıncaya kadar, belki bahar gelinceye kadar devam etmesi gerekiyor. Yardım edilmesinde bir sorun yok ama o yardımların dağıtılmasında ciddi sorunlar yaşanıyor. İnsanların, muhtaç insanların, yardıma muhtaç insanların eline ulaşmasında sorunlar yaşanıyor. Biz gönüllüler olarak bir kere en başta bu işi yapalım. Yani bayağı emek sarf edelim bu iş için, ter dökelim dedik. Bayağıdır da gönüllü arkadaşlar gidiyorlar. Dediğim gibi 3-4 gün, bir hafta kalıyorlar. O işleri yapıp yardım edip geri dönüyorlar. Bu kişiler sürekli değişiyor tabii. Burada da hayat devam ettiği için. İkincisi de gönüllülerin yapabileceği ikinci şey de biraz önce bahsettiğim atölyeler. Özellikle sanatçı arkadaşlarımıza çok fazla iş düşüyor. Kadınlar, çocuklar şu anda gerçekten psikolojik desteğe de, psikolojik yardıma da ihtiyaç duyuyorlar. Bunun yolu da tabii ki yani sanat gerçekten bazen şey tedavi edici bir yönü de var. Bunu hepimiz biliyoruz. Resim atölyeleri olabilir, şarkı söyleme atölyesi olabilir, perküsyon, drama, her tür atölyeye açık oradaki insanlar. Biz halk evleriyle örneğin ilişki içerisindeyiz. Bir çocuk evi kurdular, halk evleri. Gideceğiz, yılbaşında başlıyoruz o atölyelere. Perküsyon, şarkı ve resim atölyesi şeklinde. Bunlar çoğaltılabilir. Yani herkes elinden geldiğince amatör ya da profesyonel sanatçı arkadaşlarımız elinden geldiğince oradaki atölyelerde varlık gösterebilir, yardımcı olabilirler. İki yönlü yani gönüllü kampanyasının hedefi. Hı-hı. Bir tanesi pratik iş yapmak, ikincisi de atölyeler şeklinde özetleyebilirim. Katılmak için size nasıl ulaşabilirler? Bir de onu tekrar dersek. Bana terk etmiyoruz sitesinde aslında her tür şey bilgiye ulaşılabiliyor. Bana terk etmiyoruz sitesine girdiğinde zaten Facebook'tan, Twitter'dan da biz epey bir şey yapıyoruz. O kanala yönlendiriyoruz. O siteden gönüllü kampanyasının da şeyi var, ilanı var. Nasıl yapılabileceğine dair bilgi de var. Van Afet Bölgesi ilan edilsin imza kampanyası da var. Onu biz biriktirdikten sonra şey yapacağız. Artık başbakanlığa gidip derdimizi anlatacağız. Bütün kampanyalar yani Van'ı terk etmiyoruz başlığının altındaki bütün kampanyaları o siteden bulabilir arkadaşlarımız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Umarım anlaşılmıştır. Ben biraz dışarıda yakalandım. Yok gayet anlaşılırdı. Sözleşmiş olmamıza rağmen. Çok teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Çok teşekkür ederiz. Çok sevindim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bugün Van'ı Terk Etmiyoruz konserini konuşmak ve Van'ı Terk Etmiyoruz kampanyasını konuşmak üzere Kardeş Türküler grubundan Feryal Öne ile görüştük. Bize Van Deprem Günlüğü @gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Van Depremi Günlüğü.